chéri, ou konè mwen mè, mè alè ki lè, mwen amour vin chanje. Di maman chéri, ou konè mwen mè, mè alè ki lè, mwen amour vin chanje. Lè te fè kremè, nou te viv trè byè, mè anè si la, mè chéri pap sa gete. Lè te fè kremè, nou te viv trè byè, mè anè si la, mè chéri pap sa gete. Maman chéri, ou konè mwen mè ou, mè alè ki lè, mwen amour vin chanje. Di maman chéri, ou konè mwen mè ou, mè alè ki lè, mwen amour vin chanje. Lè te fè kremè, nou te viv trè byè, mè anè si la, mè chéri pap sa rete. Lè te fè kremè, nou te viv trè byè, mè anè si la, mè chéri pap sa gete. Lè mwè te map gade ou, mwè wò sou gade di, mè apè rete gade ou, mwè wò sou gade di, ay, mè apè te map gade ou, mwè wò sou gade di, mè apè te pou gade ou, mwè wò sou gade di, mwè te gade ou, mwè wò sou gade di, mè ap gade ou, gade map gade ou, mwè wò sou gade di, mè ap gade ou, Yeah.